राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम के राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा के लिए, यही तनु कारक वाला विषय आनंद भाई। इस शरीर का फल सांसार विषय नहीं है, स्वर्ग और सर्प अंत दुखदाई, स्वर्ग प्राप्ति हो तो ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। आप कृपा कर गए, इतना मान लो कि भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का हूँ, संसार मेरा, ये बिल्कुल नहीं है। अपना कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं, तीसरी चीज भी अपनी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड नाम है, अनंत ब्रह्मांड नाम है, अपनी चीज तीसरी भी नहीं है, कृष्ण नहीं है, अपने केवल भगवान, भगवान हमारे। एक बात पक्की मान लो, भगवान के सिद्धांत से इधर नहीं होना, संसार में बिगड़े, संसार बिगड़ गया तो बिगड़ गया, सुधर तो बिगड़ गया, सुधरा तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया ही परमात्मा ने प्यार सुधर गया तो सुधर गया बिगड़ गया ही। योग भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका पूर्व जन्म संस्कार रहते हैं, अगर ये भेद चलते हैं वो पहले किया हुआ जन्म का पुण्य है, व्यवहार हो जाता है। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, यह सब झूठा है, इसे मत रहो। ऊपर से अच्छी बातें होती होंगी, भीतर पैसा भोग है, तो पैसा मेरे भोग भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दया प्रदेशम व्यवसायत्मा बुद्धि समाधव न विधीयते। भोग और आश्चर्य में जो आशक्त है ऐसे पुरुष परमात्मा प्राप्त नहीं होते। परमात्मा प्राप्ति होने दूर रहा, प्राप्ति करना है, ये विचार भी उनके दृढ़ नहीं होता। भोग और ऐश्वर्य भोग होना बिल्कुल मोह है, बिल्कुल मोह है, बिल्कुल मोह। कोटि एक साथ चलेंगे नहीं, भोगोगे भोगने से स्वभाव बिगड़ जाएगा, हमारी भी किसी जन्म में भी अच्छा काम नहीं करेगा, तो बड़े भारी नुकसान करने वाले। हम दो में चीज लगोगे, कृपा करो सज्जनो, मेहरबानी करो। आप प्रश्न कर सकते हो, तेरे क्या बिगड़ा, पता है, आप पूछ सकते हो ठीक है मतलब हम नंगा में जावे, सड़क में जावे, बैंकुट में जावे, नहीं जावे, पशु में जावे, फिर क्या मतलब है? हमारा दुख होगा। आयु एक शेर परम पतन तथा पतन के थो अनादिंग रहा। भागवत में आया है कि परम पद के पदवे पर जावे थोड़ा थोड़ा इन खा दे ही जब मिली पंथ रो सरो पंथ लख चौरासी कोष में अंदर पड़े अनंत चेतना है भाई मैं तो मेरे ती मन में आप चेत जाओ मेरे पर कृपा करो मेरा कोई मतलब नहीं तुम्हारे को तंग कर रहा हूं मेरे तंग करने का अभाव नहीं तुम लोगों को उलाना नहीं है आप लोगों के चित्त को दुखाने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ आप कृपा करो मेरे चित्त में शांति मिल जाएगी सब अपने अपने सुख चाहते हैं सुना है विदेश में एक जगह सभा थी और वो सभा के सदस्य ने सबका ये भाव के सबकी सेवा करना सबको सुख पहुंचाना है सर्वे भवंत सुनना सब किस्मत सुना हो तो वहां का सभापति है समय से पहले पहुंचना चाहिए देरी हो गई कारण क्या हुआ एक सूर का बच्चा ऐसी नाली थी कंधे पानी की वो पड़िया उसमें उठ गया अब निकलना मुश्किल हो गया उल्टा पड़िया उल्टा तो उसको देखा उसने मेहनत की उसको निकाला इतने में वहां जाने में देरी होगी तो उसने ज्यादा माफी मांगी कि भाई मेरी देरी होगी आप लोग माफ करा दे क्यों हुई तो बताएंगे तो कहा हमारे सभा का उद्देश्य सेवा करने का है आपने सेवा के सेवा में ही समय लगाया इसमें माफी की बात है ये तो अपना खास विषय है मैंने सेवा नहीं की मैंने सेवा की नहीं मेरे तो मन में दुख उस बात का अगर मैं छोड़ कर आ जाता तो मेरी वो बात चुभती जाती रात और दिन तो मैंने मेरा दुख मिटाया है मैंने सेवा नहीं की मेरे दुख मिटाने के लिए लगा होता इस बात आप माफ करें ये नहीं मैं अच्छा काम किया मेरा दुख होता वो चुभती जाती मैं दुख मिटाया तो आप कहे तो मैं मेरा दुख मिटाने के लिए कहता हूँ आपको तंग करने के लिए आपको दुख देने के लिए आपको कष्ट पहुंचाने के लिए और कष्ट पहुंच जाए तो माफी मांगता हूँ आप क्षमा करें अपनी शांति के लिए अपने आराम करिए विश्वास है आप अगर भगवान में लग जाए ये माताएं हैं स्वामी ने हमारी रोटी ले ले थोड़ी रोटी ले हमारे घर रोटी ले ले रोटी से मैं इतना खुश नहीं होता आप भगवान में सच्चे जैसे लग जाओ मेरे को राम नाम में मत करो रोटी में तो घर में आ जाए निकल निकल निकल निकल लग जाओ भजन में शांति मिल जाएगी फिर वो आराम मिलेगा। इस बात से आप बोलते कहना है कि मेरे दुख होता है हमारे बहन भाई इतने दुख में चले जाए लग जाए भगवान में तुम निहाल हो जाए आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे कभी दुख नजदीक नहीं आएगा आपके याद करने से दुख मिट जाए ऐसे आप बन सकते हो भाई और बहन सबके सब ऐसे बन सकते हो। भगवान ने ऐसा समय दिया है ऐसा अवकाश दिया है ऐसा अवकाश भी आप छोड़ दोगे फिर मौका नहीं मिलेगा। गाय का गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है परंतु गाय को ये बात समझा नहीं सकते कि अपना कल्याण हो जाए ये कल्याण का मौका इसी शरीर में है भाई होता है बहनों को इस शरीर में इस वास्ते अब मौका अच्छा आया हुआ है आप सच्चे हृदय से भगवान के लिए भोगेश्वरी संग्रह करना भोगना ये भी तो समस्या है। देखो मार्मिक सच्चे सिद्धांत की बात है आप इच्छा छोड़ दो भीतर से रुपया मिले भोग मिले इच्छा छोड़ दो रुपया कम नहीं हो रहा ये बिल्कुल सच्ची बात है बिल्कुल सच्ची बात है वो प्रारब्ध के अधीन है और आप त्याग कर दोगे तो त्याग का एक बहुत बड़ा भारी महत्व है। आप एक एक भाई एक एक बहन विचार करो आपको त्याग अच्छा लगता है कोई साधु हो कोई ब्राह्मण हो तो भीतर से त्यागी है राग नहीं है भोगी नहीं है उसको आप अच्छा समझे तो आप अच्छे बन जाओ अच्छे आपके भीतर में त्याग आ जाए बैराग आ जाए लोगों का कल्याण हो उद्धार हो अपने न रुपया चाहिए न पदार्थ चाहिए न मकान चाहिए। एक और बात है आप व्यवस्था का भी हो गई है राज्य में नौकरी करते हुए भी दिन ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें रिटायर करते हैं ये हमें नौकरी लग गई है बूढ़ा हो गया तो आप भी छोरा छोरी हो गए सब काम करने वाले सबके पास आप भी शर्म हो रिटायरमेंट दे दो अब भाई हम तो बदल करेंगे मैंने किया असंपद थी ये तुम्हारी मर्जी अभी करो हर बदल में लग जाओ तो आपका आपके कुटुंब का कल्याण होगा फायदा होगा लोग और परलोग दोनों सुख जाएंगे निहाल हो जाओगे एकदम सच्ची बात है। आपका नया प्रारंभ बन जाएगा प्रारंभ नया इसलिए महिमा मैं कह नहीं सकता इतनी महिमा है सब का सुख होगा सेवा क्रिया नहीं है जो मनुष्य सेवा है वो सेवा क्रिया नहीं है कर्म नहीं है भाव है भाव काम तो नौकरी कर देगा इसको पैसा दो काम कर देगा तो काम कर देना सेवा नहीं है सेवा ही देगा भाव है सबका कल्याण हो जाए सबका उद्धार हो जाए सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, भगवान के चरणों में रुचि हो जाए, या सब भगवान में लग जाए, ये पैसों की न पड़े। है पैसा है पैसा, बहुत दिन किया, बहुत कर दिया, बहुत सफेद हो गए। फिर कब करोगे आप? हम पूछे कि ये खास काम है जिसके लिए मानव देह मिला है, वो काम कब करोगे? कौन सा समय आएगा, कौन सा संघ मिलेगा, कौन से महात्मा मिलेंगे, कौन से अच्छे पुरुष मिलेंगे, उसे हम कहना मानेंगे, ये पता है। जैसा मिला है वैसा ही काम करो। अरे पेट भाई करनी है, चाहे चना मिले चाहे सूखी रोटी मिले और बढ़िया मिले तो मेरे तो काम रहेंगे, नहीं तो है जिसे चलाओ जैसा है। इस वास्ते प्रार्थना है आप होते हो क्या? सच्ची बात, सच्ची बात मेरे है। मैं आप वास्ते नहीं, हमारे सुख के लिए कर रहा हूं, मेरे को शांति मिलेगी। आप अहमान ले जाओगे, मेरे को रोटी भी नहीं दोगे और भगवान ले जाओगे, कोई परवाह नहीं, रोटी तो मिल जाएगी। ये तो संघ को मिलते जन्म लेते हैं तो क्या पुरुषार्थ होते हैं? माँ का दूध मिलता है सबको, मुफ्त मुफ्त, कोई धंधा नहीं करते, कोई काम नहीं करते, फिर भी दूध मिलता। बताओ क्या धंधा करता है? छोटा बालक जन्मता है क्या करता है? तभी दूध मिलता है, तभी रोटी मिले। ये भगवान का वरदान है, आप सच्चे दर्शन कर। आपका हमारा सब सब दबा, मेरा भी मतलब हो जाएगा। आपका हमारा सब कल्याण हो। मेरे भूला हो आप बताओ, खुला स्वागत भूल मिटाने सत्य दिशा। ऐसी कृपा करो कृपानाथ, जो सब भगवान लग जाओ। बहुत दिन हुआ कमाते हुए, ये घर वाले पिंड नहीं छोड़ेंगे, मरो तब तक नहीं छोड़ेंगे, जितना कमाया सब दे दो, हमारे पास इतना ही है और कमाओ। मैं नहीं कहता साधु हो जाओ, अरे साधु भीतर से हो जाओ, भीतर से, भीतर से त्याग, ऊपर से साधु काम नहीं चलेगा, ऊपर से तो काल नेम मेरा मन रहो, काल नेम मेरा मन रहो, ऊपर से, ऊपर से महात्मा संत बन जाए फायदा नहीं। ठगाई हो ठगाई, सत्य ऐसे पीतर से ऐसे भगवान ले जाओ तो आपका मेरा सबका कल्याण होगा, सबका शांति मिलेगी, पैर रखने में भी शांति मिलेगी, प्रेम में शांति मिलेगी, उदासी में शांति मिलेगी, हमारे साथ बैर रखने वालों को भी सुख मिलेगा, उदासीन रहने वालों को भी सुख मिलेगा, और अब प्रेम रहना हो तीन वाले, हमारे साथ बैर रखे, हमारे साथ प्रेम रखे, और हमारे उदास रहे, चौथे हो जाने उनको सुख मिलेगा, आप बोल हमारे। इस बात से आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान के लगे हो, किसी पर कोई एहसान नहीं, अपना अपना मतलब शुद्ध है। एक कहानी, आश्रम में एक सज्जन रहते थे, ऐसे हमने सुनी है बात भैया, पर पता था सुनी होगा, सुनी जरूर है। तो गाय चलाता था बड़े निकाली, तो एक नदी के किनारे खड़ा था, तो एक ब्राह्मण देवता कथा सुनाते है, मातम बाजते है, खाती मातम आचा, मिश्रू मातम आचा, ऐसी कथा सुनाते है, सत्यनारायण कथा सुनाते है, सुनाते ऐसे एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण आकर सबसे कपड़े करे तो स्नान किया, तो वो देखता रहा स्नान कर गए, मेरे मन में आई कि स्नान के तो ठीक है और नाक क्यों पकड़ा, तो वो उठे तो बोला महाराज मेरी शंका है, क्या है, आपने नाक क्यों पकड़ा, माँ बड़े नाक पकड़े, नाक क्यों पकड़ा, तो पंडित जी के मुख से निकला नाक पकड़ने से भगवान मिलते हैं, वो तो कपड़े तो धरा नहीं, तो खोज कर स्नान किया और मेरे नाक पकड़ लिया, समझा कमी आएगी कैसे पड़े थे उससे कभी देखा नहीं, मर जाएगा तो स्वास्थ्य मर जाएगा, मर जाओ भले पंडित जी को दर्शन होते हमारे दर्शन क्यों, अंतिम समय आने लगा कि हम मर जाएंगे, अब तो क्या मर पड़े जब नाल सकूंगा नहीं, स्वास्थ्य नहीं लूंगा, भगवान पर बोल नाग सूर्य नाग ठीक है, मैं आप कौन हो, मैं तू कहते भगवान बोले भगवान हो, मुझे विश्वास नहीं होता, हम भगवान हो ठगाई करूंगा तो तेरे विश्वास होगा क्या, तो इधर आवा दूसरे पार खड़ा कर दिया और रस्सी गा रही कह जाओ तो पसीना आ गया, अपना कष्ट बहुत होया, छोड़ूंगा नहीं, दौड़ा दौड़ा पंडित जी पीछे, पंडित कुछ दूर भी चले गए, जो नहीं भागा पंडित जी देखा है इसमें पैसा खोज लेगा, भागा गाड़ी के भागे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ू नहीं पकड़ ले, कई बात है कि आप नाक पकड़ते हो ना, मैंने नाक पकड़ा तो भगवान आ गए, तो भगवान है वो सच्चे है कि नहीं, अब आप बताओ, आपके काम पड़ता है, मेरे तो संदेह है, खुद भगवान हो ठगा मुझे, मेरे को पता नहीं लगता, आप चलो कहे भगवान मैं नहीं चलो, आप चलो आप देखो जहाज देखे डोरे बंदे में देखे पेड़ छोटा देखे, हाँ हाँ है दिखा दे, हाँ है अब साहब माफ करना, आप तकलीफ नहीं माफ करना, भगवान का मान बरदान मांग के मदद आप पे लगा, फिर याद नहीं बने क्या भाई बरदान क्या भाई, तेरे मन में चाहिए मान लो तो मेरे को जाएगी नहीं, तो कोई मन में को नहीं, मैं तो महाराज नाग प्रिय दुख पाया हो तो नाग प्रकट अच्छा करो एक दुख बोलिए नाग बोला ठीक है तो बदल क्या मांगू मत पत्थर को मैं तकलीफ नहीं हुई फस जाओ तो बता कुछ दिनों बाद फिर आया पंडित जी स्नान किया दंडोत करे दूसरा किया हे महाराज आपने बड़ी भारी कृपा दी भगवान की बात बता दी भगवान बड़े आनंद बहुत आनंद वाला है मेरा तो दुख सदा के लिए मिट गया ऐसी कृपा करे शरणों में नमस्कार किए अरे क्या हुआ तेरे क्या कहा आपने बताया नहीं आप बोला नहीं मैंने पूछा नाग क्यों पकड़ा तो नागर भगवान जी गए तो आप तो छुटे गए सही गया फिर मैं नाग पकड़ा अब दोबारा आपको तंग करूं भगवान के मांग गए तो मेरा पहले पता होता तो मांग लेता हूँ मेरे पता नहीं क्या मांग दे आपने काम तो पड़ा नहीं करी तो अपरिचित आदमी हो आप कृपा हो गए तो गए मेरे को दर्शन ला दे हाँ दर्शन नाग पोरो आ जाए दर्शन सीधा उपाय तो छोड़ो मत मर जाओ तो मर जाओ पिछले सुनवाने मरना तो है एक दिन मरना तो है कोई नया नुकसान तो बना तो पड़ेगा ही नया कोई नुकसान है नहीं मर जा पड़ेगा तो नाग पकड़ो भगवान आ जाए कि भाई हो गए तू बता दे अच्छा मैं बता दू पकड़ा था भगवान आ गए मरदा नहीं हुआ अब देखो मैं भगवान है कोई भी मेरे को दिखते नहीं कि महाराज क्या करते हो मेरे सामने आ गए पंडित जी दर्शन दो हमारे गुरु गए ये महाराज गुरु महाराज की कृपा सुना सभी दर्शन दो देना ही पड़ेगा आपको अच्छा तो यूं करो कि मेरे को देखते देखते झारसन पकड़ ले उनका तो सनम अर्ध गिर जाए वो जाए सनम गिरा सनम गिरा तो मैं देख लिया हे भगवान है तो महाराज मेरे को मैं तो गए सरना छोड़ू आप ये सत्यानी के साथ बताने आप ही छोड़ो आपका नाम होगा अहिर दास मेरा मेरा नाम होगा पंडित दास मेरे पंडित गुरु है आप आएगा अहिर गुरु है आपका नाम होगा अहिर दास हमारा नाम होगा पंडित दास तुम्हें बजाय भगवान ने नाम रखी तुम कहाँ से मैं सुनो कैसे सुनो दोनों ने पैसे बढ़िया बता दिया सुना है हर शाम में दोनों ने भर दिया प्रचार किया दोनों आएगा कई जन गुरु महाराज की कृपा तो गुरु दर्शन करा दिया थे दर्शन करा दिया आप दर्शन करा दिया तो आपका चेला मैं अरे मेरा चेला आप मेरा नाम पंडित दास आपका नाम अहिर दास